بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة الألاق. Ang namuong dugo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ikra, basahin mo, sa ngalan ng iyong Rab, Panginoong lumikha. Ito ang simula ng pagiging propeta ni Muhammad at ang una sa mga kapahayagan ng Quran. Si Imam Ahmad ay nagtala sa sinabi ni Aisha, ang unang bagay na nangyari sa sugo ng Allah tungkol sa kapahayagan ay nasa kanyo ng panaginip na kanyang nakikita sa kanyang pagtulog at nagkatotoo. Hindi niya nakikita ang isang panaginip maliban na ito ay nagkakatotoo tulad ng liwanag ng pagbubukang liwayway. Pagkaraan nito, ang pagiging mapag-isa ay kinagiliwan niya, kaya siya ay lagi nang nagtutungo sa yungib ng Hira at inilalaan ang panalangin doon sa maraming bilang ng gabi at magdadala siya ng pagkain at nagbabalik lamang sa kanyang asawang si Khadija upang muling kumuha ng pagkain para sa gayon ding pananatili sa yungib. Ito ay nagpatuloy hanggang kapahayagan ay dumating sa kanya habang siya ay nasa loob ng yungib ng Hira. Ang anghel ay dumating sa kanya at nagsabi, basahin ang sugo ng Allah. Ay nagsabi, ako ay sumagot sa kanya, hindi ako ang isang marunong magbasa. Kaya ako ay hinablot ng anghel at idiniin ako hanggang hindi ko na ito matagalan. Pagkaraan, ako ay kanyang binitawan at sinabi, basahin. Kaya ako ay sumagot, ako ay hindi marunong magbasa. Kaya idiniin ako muli hanggang hindi ko na ito matagalan. Pagkaraan, binitawan niya ako at sinabi, basahin. Kaya ako ay sumagot, ako ay hindi marunong magbasa. Kaya idiniin ako sa ikatlong pagkakataon hanggang hindi ko na ito matagalan. Muli niya akong binitawan at sinabi, basahin mo sa ngalan ng iyong Rab na lumikha hanggang sa umabot sa aya na hindi niya nalalaman. Nang siya, Propeta Muhammad, ay bumalik kay Khadija. Siya ay nanginginig at nagsabi, balutin mo ako, balutin mo ako. Kaya siya ay binalot ng kumot hanggang ang takot ay naglaho. Pagkaraan, isinalaysay niya ang lahat ng nangyari kay Khadija at sinabi, ako ay nangangamba na may isang bagay ang maaring mangyari sa akin. Si Khadija ay sumagot, sa pamamagitan ng Allah, hindi ito mangyayari. Hindi ka pababayaan ng Allah. Maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga kamag-anakan. Ikaw ay nagsalita ng katotohanan, tumutulong ka sa mga may hirap at kapuspalad. Inaasikaso mo ang iyong panauhin ng maayos. Pagkaraan nito, sinamahan ni Khadija si Propeta Muhammad sa kanyang pinsang si Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusay. Nasa panahong yaon, ito ay isang Kristiyano na palaging nasusulat tungkol sa mga banal na kasulatan sa wikang Arabic. Siya ay matanda na at bulag ang kanyang mga mata. Si Khadija ay nagsabi sa kanya, "O aking pinsan, pakinggan mo ang salaysay ng iyong pamangkin." Si Waraka ay nagtanong, "O aking pamangkin, ano ba ang iyong nakita?" Ang sugo ng ala ay nagsalaysay kung ano ang kanyang nakita. Si Waraka ay nagsabi, "Ito ay An-Namus, ang tagapagtago ng lihim, ang Anghel Jibril, Gabriel, na siya ring ipinadala kay Propeta Moises. Sana ako ay bata pa at nabuhay pa ng matagal, hanggang ang iyong mamamayan ay ipagtabuyang ka." Ang sugo ng ala ay nagtanong, "Ako ba ay itataboy nila?" Si Waraka ay sumagot, "Oo, sino man ang dumating na may katulad ng dala mo ay pakikitunguhan ng may karahasan at kalupitan, at kung ako ay mananatiling buhay pa sa araw na yaon, ikaw ay aking ipagtatanggol." Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Ngunit si Waraka ay hindi nagtagal at namatay. Ang kapahayagan ay huminto pansumandali at ang sugo ng ala ay nakaramdam ng kalungkutan. Dahil sa kalungkutan, siya ay nagtangkang magtungo sa kaitaasan ng bundok na may layong ihagis ang sarili. Subalit tuwing kanyang tatangkaing gawin ito, ang Anghel Jibril ay nagpapakita sa kanya at nagsasabi, "O Muhammad, ikaw ay tunay na sugo ng ala." Kaya ang kanyang pangamba ay napawi at ang kanyang kaluluwa ay mananahimik at siya ay babalik sa kanyang tahanan. At kung ang kapahayagan ay hindi dumating sa kanya, muli niyang tatangkaing umakyat sa tuktok ng bundok, at kung siya ay nasa kaitaasan na ng bundok, ang Anghel Jibril ay biglang lilitaw sa kanya at nagsasabi ng gayon ding salita. Ang hadith na ito ay itinala sa dalawang sahi sa pamamagitan ni Al-Zuhri, kaya ang unang bagay na ipinahayag ng Quran ay ang mga dakila at marangal na aya na ito. Ito ang unang awa o habag ng ala na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alipin at unang biyaya ng ala na ipinagkaloob sa kanila. Nilikha niya ang tao mula sa isang namuong kimpal ng dugo. "Ikra, basahin mo. Ang iyong Rab ay lubos na mapagbigay, Al-Akram." Siya ang nagturo sa paggamit ng panulat, sa nagturo sa tao sa mga bagay na hindi niya nalalaman. Walang pagsala, katotohanan, ang tao ay labis na lumalabag sa takdang hangganan. Sa pag-aakalang may sarili siyang kasapatan, katiyakan, sa iyong Rab ang pagbabalik ng lahat. Napagmasdan mo ba siya na humahadlang sa isang alipin ng ala sa panahong siya'y humarap sa pagdarasan? Napagmasdan mo ba na kung siya ay nasa tamang patnubay ng ala? O di kaya ay ipag-utos niya ang takwa, pagiging makatarungan laban sa kasamaan? Napagmasdan mo ba ang isang humahadlang kung siya ba ay nagtakwil sa patnubay ng ala at tumatalikod? Hindi ba niya nababatid na ang ala ay ganap na nakatingin? Walang pagsala, kung hindi siya magtitigil, siya ay aming kakalad ka rin sa kanyang noo. May-ari ng isang sinungaling ang makasalan ng noo. Kaya't hayaan mo siyang manawagan ng tulong mula sa kanyang mga kasamahan. Amin namang tatawagin ang mga anghel na tagapagparusa upang harapin siya. Hindi, huwag kang sumunod sa kanya sa pagtakwil, bagkus ikaw ay magpatirapa sa pagdarasal at maging malapit sa ala. Sa mapa na naligang salaysay ni Abu Sali na nagsabi mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, "Nasa kalagayan ng pagpapatirapa ng isang alipin kung saan siya ay pinakamalapit sa kanyang Rab." Sa makatuwid, ikaw ay sumambit ng maraming ulit na pagdalangin habang nasa kalagayan ng pagpapatirapa.